reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 października. Jest ósma. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie ataku nożownika w Stalowej Woli. Może on usłyszeć zarzut usiłowania dokonania wielokrotnego zabójstwa. Tym razem to prezydent przedstawił swoje uwagi do poprawek PiS-u zgłoszonych do ustaw o sądownictwie. Za nami czwarte spotkanie, Duda Kaczyński. Za 2 godziny nadzwyczajne posiedzenie rządu Hiszpanii może uruchomić proces zawieszania politycznej autonomii Katalonii. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie ataku nożownika w Stalowej Woli. W jednej z galerii handlowych mężczyzna ranił wczoraj 10 osób. Jedna zmarła. Napastnikowi prawdopodobnie zostanie postawiony zarzut usiłowania dokonania wielokrotnego zabójstwa. Według ustaleń policji sprawca nie był dotąd notowany. W chwili ataku nie był pod wpływem alkoholu czy środków odurzających, ale jest z nim utrudniony kontakt. Motywy jego działania na razie nie są znane, mówi komendant wojewódzkiej policji w Rzeszowie, nadinspektor Krzysztof Pobuta. Nic nie wskazuje na to, aby miałby to być jakikolwiek atak motywowany czy terrorystycznie, czy ideologicznie. Osoba zatrzymana nie potrafi wytłumaczyć, dlaczego tak się zachowała. Wiadomo, że mężczyzna leczył się psychiatrycznie. Podczas przeszukania w jego domu znaleziono dokumentację medyczną. 27-latek, mieszkaniec Stalowej Woli, ranił nożem 6 kobiet i 4 mężczyzn w wieku od 18 do 50 lat. Stan części rannych jest bardzo ciężki, poinformowała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart. 7 osób znajdowało się w stanie ciężkim i z tych 7 jedna osoba zmarła. Kobieta w wieku lat 50. 3 inne osoby odniosły lekkie obrażenia. Sprawca zadawał rany kłute, głównie klatki piersiowej i głowy. Poszkodowani trafili do szpitali w Stalowej Woli, Tarnobrzegu, Nisku i Sandomierzu. Wojewoda zapewniła, że rannym została zapewniona pomoc psychologiczna. Blisko 2 godziny trwała 4. rozmowa Andrzeja Dudy z Jarosławem Kaczyńskim na temat reformy sądownictwa. Prezydent przedstawił na piśmie swoje uwagi do poprawek partii dotyczących prezydenckich ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS-ie. Obie strony po spotkaniu w jednym są zgodne. Rozmowa odbyła się w dobrej atmosferze i przybliża do porozumienia, mówiła rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek. To było dobre spotkanie, była przyjazna atmosfera tego spotkania. Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. To była dobra rozmowa, która myślę, że przybliża nas do kompromisu. Jednak pozostają kwestie do rozwiązania. Zastrzeżenia do pisowskich poprawek prezydent spisał i przekazał liderowi PiS. Do niektórych te uwagi są dość zasadnicze, czy nawet można powiedzieć fundamentalne. Do innych poprawek pan prezydent nie miał uwag. Teraz potrzebujemy troszkę czasu na to, by przeanalizować uwagi, które otrzymał prezes Jarosław Kaczyński od prezydenta Andrzeja Dudy. A kolejne spotkanie w tej formule najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Hiszpański rząd ma uruchomić dziś artykuł 155 Konstytucji zawieszający autonomię Katalonii. To efekt konfliktu między Madrytem a Barceloną po tym, jak 1 października w referendum niepodległościowym większość głosujących opowiedziała się za niepodległością. Ponieważ rząd centralny nie otrzymał od katalońskich władz odpowiedzi na pytanie, czy Katalonia ogłosiła niepodległość, teraz najpewniej w styczniu przeprowadzi wybory do lokalnego parlamentu. Jednak jaki będzie dokładnie zakres ograniczenia autonomii regionu, tego nie wiadomo. Nikt dokładnie nie wie, na czym będzie polegało zastosowanie artykułu 155 Konstytucji. Ten artykuł nigdy nie został użyty. Nie ma do niego żadnych, jak to się mówi, wykonawczych przepisów i one zostaną sporządzone przez rząd, przyjęte przez parlament, przez senat. Wyjaśnia Maciej Stasiński z Gazety Wyborczej. Konstytucja daje Madrytowi prawo wysłania do zbuntowanej autonomii nawet wojska. Znawca Hiszpanii Maciej Okraszewski z portalu działzagraniczny.pl uważa, że najwięcej będzie teraz zależało od dalszych kroków premiera rządu Katalonii Carlesa Puigdemonta, który z kolei przyjął postawę wyczekującą. On bardzo by chciał, żeby został aresztowany, żeby wysłano więcej policji i tak dalej. Z kolei wiemy też, że rząd Mariano Rajoya będzie się starał unikać użycia właśnie takich form przemocowych ze względu na zły PR, jaki by to wytworzyło i nauczkę, jaką dało wysłanie wcześniej policji. Katalonia w ramach autonomii ma własną policję, rząd, parlament i sądownictwo. Prowadzi własną politykę kulturalną, edukacyjną, zdrowotną, środowiskową oraz posiada własne przedstawicielstwa za granicą. Późnym popołudniem poznam laureatów 33. Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Podczas gali dowiemy się m.in., który spośród 15 filmów startujących w konkursie międzynarodowym otrzyma nagrodę główną, czyli Grand Prix. Magdalena Maksimiuk, jedna z selektorek festiwalu, podkreśla, że popołudniowa uroczystość to swoiste ukoronowanie festiwalu. tych wszystkich projekcji, które oglądaliśmy, a przypomnę, to było prawie 200 filmów pełno- i krótkometrażowych. Nagrody są rozdawane w 5 naszych konkursowych sekcjach, czyli konkurs międzynarodowy, konkurs debiutów 1-2, wolny duch filmów dokumentalnych oraz krótkometrażowych, ale swoje nagrody przyznają również członkowie instytucji, takich jak na przykład Fipreski czy Netpak, czyli filmy azjatyckie. Jutro będzie można zobaczyć wszystkie nagrodzone tytuły. To był Serwis Trójki. Serwis sportowy, Michał Gąsiorowski. Powołanie do kadry zrobiło swoje. Damian Kądzior złapał wiatr w żagle i strzelił dla Górnika 2 gole w zremisowanym 3-3 meczu z Koroną Kielce. To był słodko-gorzki mecz, uważa Mateusz Wieteska, obrońca Górnika. Cieszę, że jesteśmy cały czas w czubie tabeli, ale my nie możemy tak tracić punktów na własnym stadionie. Do przerwy prowadzić jeden i wypuścić w drugiej połowie wynik. Powtarza się to któryś raz, że w drugiej połowie dostajemy już kilka bramek. Bartosz Rymaniak z Korony przyznaje, że o ile pierwsza połowa im nie wyszła, to w drugiej zagrali jak z nut. Może to źle zabrzmi, ale kontrolowaliśmy mecz w drugiej połowie. Mimo, że przegrywaliśmy 3-1, z boiska wydawało się, że mamy mecz pod pełną kontrolą. Dla mnie kwestią czasu było to, kiedy strzelimy bramkę na 2 i na 3-3. Wydaje mi się, że z gry remis sprawiedliwy, bo Górnik też miał kilka sytuacji jeszcze w drugiej połowie, gdzie mógł strzelić bramkę. Wyrównujący gol dla Korony padł w 86 minucie po strzale Kiełba. Ale jeszcze więcej emocji było chyba w meczu Zagłębia Lubin z Piastem Gliwice. Spotkanie skończyło się remisem 2-2 po golu Walencji w 91 minucie spotkania. W świecie Formuły 1 ciekawa wiadomość z ekipy Red Bulla. Najmłodszy zwycięzca wyścigu w historii, Max Verstappen, przedłużył kontrakt z tą ekipą do 2020 roku. A za oceanem nieźle spisał się znowu Marcin Gortat, choć nie aż tak dobrze jak w pierwszym meczu. Tym razem zdobył 10 punktów i miał 9 zbiórek, a Washington Wizards pokonali we własnej hali Detroit Pistons 115-111. A propos oceanów i mórz, to teraz o wielkich zmaganiach najlepszych żeglarzy. Na relacje z regat dookoła świata Volvo Ocean Race zaprasza Volvo Car Poland. Sponsor audycji. Studio Volvo Ocean Race w Trójce. 7 załóg w ultranowoczesnych okrętach rozpocznie Volvo Ocean Race, czyli wyścig dookoła świata. O trasie regat opowiada redaktor naczelny magazynu Żagle, Waldemar Heflich. Zaczynają się w hiszpańskim Alicante, krótkim sprintem przez cieśninę gibraltarską do Lizbony, a później bardzo długi etap do Kapsztadu, później Oceanem Indyjskim do Sydney. Później płyniemy aż do Hongkongu i wracamy do Auckland i później niezwykle trudny etap wokół przylądka Horn z Auckland do Itajaí w Brazylii. Potem jeszcze Stany Zjednoczone i cross Atlantykiem do Europy. Tu odcinki niemal sprinterskie. Koniec dopiero w połowie czerwca i do tego czasu można solidnie stracić na wadze, wspomina Stanisław Dojs z Volvo Car Poland. Wydatek kaloryczny dobowy, jaki potrafi być. Kiedy pogoda jest najbardziej paskudna, największe fale, organizm żeglarza zużywa nawet 7000 kalorii na dobę, czego nie jest sobie w stanie zrekompensować, jedząc liofilizowaną papę, która jest zalewana wrzącą wodą, która pochodzi z ocelarki. Ci żeglarze niesamowicie chudną. Ale na razie są w dobrej formie i nie mogą doczekać się niedzielnego startu. Z Alicante, Krzysztof Łoniewski. Na relacje z regat dookoła świata Volvo Ocean Race zaprasza Volvo Car Poland. Sponsor audycji. W pogodzie niestety załamanie, nadciągnęły chmury i może padać. Dziś maksymalnie od 10 stopni w Suwałkach, w Łodzi i Katowicach będzie 16 do 17 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Proszę, przywitajcie tak, jak tylko trójkowa publiczność potrafi. Tę nadzwyczajną dziewczynę, być może najdoskonalszą kombinację audiowizualną znaną w przyrodzie. Lura! Judy Kimber. Tak jest. Tej mulher preta, que pare menino mulato. Retransmisja tego koncertu w niedzielę w audycji Siesta tuż po godzinie 16. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dekoracyjny weekend okazji w Leroy Merlin. Tylko w dniach od 20 do 22 października dostaniesz rabat 15% od cen na etykietach wybranych produktów dekoracyjnych. Dywany, tkaniny, zasłony, firany, karnisze, rolety, żaluzje, poduszki i wiele innych. Sprawdź promocję w swoim sklepie, bo Leroy Merlin to najlepsza oferta na rynku. Szczegóły w regulaminie dostępne w sklepie.

way you smile does it for me. It's so sweet. Dokładnie nie pamiętam, kto to powiedział, ale ktoś powiedział, że przydaje się w życiu odrobina szaleństwa i właśnie to przeżywam. Absolutnie oszalałem, jeśli chodzi o ten utwór. Zaczarował mnie swoim głosem pan Gonzales i cały zespół Cigarettes After Sex. I marzę sobie, aby oni kiedyś odwiedzili studio imienia Agnieszki Osieckiej, skoro był u nas zespół z Cleveland. Dlaczego nie miałby przyjechać zespół z El Paso, z Teksasu? I z tego, co czytam w Państwa listach, zwolenników tej piosenki jest coraz więcej i to mnie bardzo cieszy. Wczoraj na liście skok aż o 7 pozycji. Zespół Cigarettes After Sex, utwór zatytułowany Swint. Nie byłoby źle, gdyby na Myśliwiecką 357 wpadł także Kenny Wayne Shepherd. You won't slave to that dollar bill. Head to

It's a funny thing that I struggle to explain. That every time I look at you, there's something that I crave. But I know there's nothing that I change. Yeah, I change. There's many thoughts and feelings, babe, rushing through my brain. So many things I want to say through every tune I play. But I know that I, baby, baby, I won't be your slave. Be your slave. Da-da-da-down, da-da-down. Da-da-down, da-da-down. Da-da-down, da-da-down. Your love is like a shower, babe. It's hot and cold, you see. And I give anything, my dear, just to see you smile at me. Cause you're so beautiful to me. Fall to me. It's hard to contemplate the fact that I'll never be with you. If you could only understand why I do the things I do. But you don't, oh. So I, baby, baby, I won't be your slave. Be your slave. Da-da-down, da-da-down, oh. Da-da-down, da-da-down, oh. Da-da-down, da-da-down, oh. Punktualnie 28 po 8 Kitty, Daisy and Lewis zakończyli swój występ w porannej sobotniej audycji. Teraz to nie będzie jakaś rozbudowana prognoza pogody. Kilka słów. Synoptycy zapowiadają dziś złowieszczo załamanie pogody, ale to oznacza ni mniej, ni więcej, tylko tyle, że przez cały dzień może nam trochę popadać. Będzie w miarę ciepło, a zatem to jest doskonała okazja, by w kurtce przeciwdeszczowej i być może w kaloszach odkrywać uroki jesieni. Tyle prognozy pogody. Odkryjmy teraz Chinatown. To jest Liam Gallagher. Cops are taking over while everyone's in yoga. Cause happiness is still a warm gun. What's it to be free, man? What's a European? Me, I just believe in the sun. Take me. Thank you.

Tak, normalnie w tygodniu, w takim zabieganym tygodniu pewnie taki utwór o poranku by się nie pojawił. Ale w sobotę, kiedy nigdzie się nie spieszymy, możemy sobie chyba pozwolić na takie akacjowe czarowanie. To była Lidia Pospieszalska. Wcale się jeszcze nie odczepiłem od tej płyty i na dowód Lindsay Buckingham, Christine McVie. Jeden z tych cudownych obrazów, kiedy po całym dniu czerwone słońce zachodzi. Jedna z płyt na zawsze, Lindsay Buckingham i Christine McVie. A Morrissey ma dziś o poranku dla nas propozycję Spend the Day in Bed. I paid. I am now late and I recommend

gdzie jesteś, gdzie jestem. Numer jeden listy przebojów programu trzeciego wczorajszego notowania. Zespół Hej niezmiennie na miejscu pierwszym. Spodziewam się, że być może niektórzy z Państwa, którzy byli z nami w sobotę o poranku tydzień temu, pamiętają, że miałem w głowie taki plan, by zaprosić do porannego programu Mariusza Dudę, który stworzył ostatnią płytę zespołu Lunatic Soul. Ale potem, kiedy to rozważyłem, pomyślałem, że to nieludzkie, by artystę o tej porze ściągać do radia. Tym bardziej, że jak Państwo wiedzą, Mariusz bardzo zapracowany, bo zakończyła się trasa koncertowa zespołu Riverside, powstała nowa płyta Lunatic Soul i teraz odbywa się promocja tej płyty. Mariusz był naszym gościem, być może niektórzy z Państwa to słyszeli, w czwartkowej tonacji trójki. Opowiadał o tym, że miał taki teraz moment w życiu, że jadąc w Polskę spotykał się ze słuchaczami swoimi, by nie użyć słowa fanami, tylko z gitarą i własnym głosem. I tak mi się wydaje, że w jego głowie coś się rodzi i być może niebawem te utwory, które są na nowej płycie Lunatic Soul, usłyszymy w wersjach akustycznych. Zobaczymy, na razie Anymore. Something, you don't talk to me anymore. Wanna share my innermost desires? You don't talk to me anymore. I need to show you what I'm like, what I've achieved, what I have understood. Then you might tell me you're proud. You don't talk to me anymore. I wanna show you my words on paper, but you don't talk to me anymore. Just wanna say that I'm sorry, but you don't talk to me anymore. I need to show you what I'm like, what I've achieved, what I have understood. Then you might tell me you're proud of me, but you don't talk to me anymore. But you don't talk to me anymore. But you don't talk to me anymore. Show you what I am like, what I've